Dołącz do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gang kobiet zarabiających na prostytucji rozbili policjanci. 13 kobiet usłyszało w tej sprawie zarzuty. Ustalono, kim jest 8 osób od weekendowego zajścia przed gmachem telewizji publicznej. Niektóre już zostały przesłuchane. Rak to nie wyrok. Przypominają o tym lekarze w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Policja rozbiła gang zarabiający na prostytucji. Ta grupa to 13 kobiet w wieku od 23 do 53 lat. Usłyszały już zarzuty. Wszystkie kobiety, które zostały zatrzymane, usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jedno dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, ale także usłyszały one zarzut czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji innych kobiet. Dodatkowo z naszych ustaleń wynika, że zatrzymane kobiety uczyniły sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Powiedziała nam Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledczy zlikwidowali 3 agencje towarzyskie i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Wszystko wskazuje na to, że podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zatrudniała kobiety, które w zamian za ułatwianie im nierządu, udostępnianie pomieszczeń oraz umieszczanie ogłoszeń towarzyskich oddawały od 120 do 250 zł dochodu zyskiwanego z prostytucji. Gang działał przez 2 lata we Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, a także w mniejszych miastach na terenie niemal całego kraju. Kobiety z prowadzonych agencji zarabiały około 120 tysięcy złotych miesięcznie. Ustalono personalia 8 osób po sobotnim zajściu przed siedzibą Telewizji Polskiej. Jak podano, sprawy prowadzone są m.in. w kierunku wykroczeń. Osoby te odmówiły odpowiedzi, dzisiaj czynności będą kontynuowane, podała Komenda Stołeczna Policji. W sobotę wieczorem kilkanaście osób próbowało uniemożliwić dziennikarce Magdalenie Ogórek wyjazd samochodem sprzed siedziby TVP. Trwa dogaszanie pożaru składowiska opon w Sernikach na Lubelszczyźnie. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, ogień wybuchł około godziny 2 w nocy. Pożar było widać z odległości kilku kilometrów. O akcji mówi Tomasz Podkański ze Straży Pożarnej w Lubartowie. Na miejscu zdarzenia dysponowano dodatkowe zastępy z terenu powiatu. Jest to łącznie około 30 zastępów OSP. Ciągnięto około 20 zastępów Państwowej Straży Pożarnej ciężkich. Na miejsce zdarzenia również zadysponowano 2 koparki. Podczas gaszenia ze względu na dym strażacy cały czas pracowali w maskach tlenowych. Teraz na bieżąco monitorowane jest zanieczyszczenie powietrza. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Pod uwagę brane jest celowe podpalenie. W kalendarzach 4 lutego dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji onkolodzy przypominają, że rak to nie wyrok, a zmiany wcześniej wykryte można wyleczyć. Nowotwory po chorobach krążeniowych są drugą przyczyną zgonów w naszym kraju. Mężczyźni najczęściej chorują na raka gruczołu krokowego, płuca i jelita grubego, natomiast kobiety na raka piersi, następnie płuca oraz jelita grubego. Jak podkreśla dr Beata Jagielska, zastępca dyrektora Warszawskiego Centrum Onkologii, na rozwój tych nowotworów duży wpływ mają czynniki cywilizacyjne. Stres, nadużywanie tytoniu, otyłość, nadmiar czerwonego mięsa w posiłkach, również alkohol. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder zwraca uwagę, jak ważna w walce z rakiem jest czujność onkologiczna. Jeżeli objawy i dolegliwości, których do tej pory nie było, nie są zlikwidowane przez proste leczenie przeciwbólowe, przeciwzapalne i te objawy nadal występują, należy wpierw wykluczyć nowotwór, potem zajmować się diagnozowaniem innych chorób. Niestety w Polsce tylko 20% chorych na raka zgłasza się do lekarza we wczesnym stadium choroby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Przez wielu uważany był za najlepszego skoczka narciarskiego w historii. W wieku 55 lat zmarł Matti Nykänen. 4-krotnie był mistrzem olimpijskim. Tak jego zwycięstwo na dużej skoczni w Calgary w 1988 roku relacjonował Andrzej Ostrowski. Bierze rozbieg, już zjeżdża po tej olbrzymiej betonowej rynnie. Wybił się z progu, pięknie płynie. Troszeczkę skrzyżował narty i bardzo, bardzo daleko wylądował. 107 metrów Matti Nykänena. 107 metrów. Będzie złotym medalistą. Pierwsza pozycja, 224 punkty. A więc już jest wszystko jasne. Ten znakomity konkurs zakończył się zwycięstwem głównego i chyba jedynego faworyta.

My toes are submerged in the water and it feels good. The children playing, building castles on the shoreline, like a painting that we love to love. It feels so fine, don't go. Don't leave me there now. While the sun smiles, stick around, laugh a while, yeah. White horses and they're coming at me at a pace now. And there's a blue Sirocco blowing warm into my face. And the sun is sparkling on the underside of the bridges. And the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me the love is on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me the love is on its way. Don't go! Don't let it down. Stick around, laugh a while, yeah. Stick around, laugh a while. Hot House Flowers sprzed lat, Don't Go, 12 minut po godzinie 10. Piotr Metz w studiu, witaj. Dzień dobry. Podobno miałeś burzliwą noc. Różnica czasu, ja rozumiem, jak się robi wywiad z tamtą stroną oceanu, to tak. Trzeba czasami nad ranem. Coś niesamowitego jest, bo obudziłem się, żeby posłuchać Oli, jak będzie grała i przez jakiś czas słuchałem, a potem, jak to się zdarza, przysnąłem i w tym czasie Ola musiała zagrać Fleetwood Mega, ja śniło mi się, że rozmawiam ze Stevie Nicks, która zresztą była w Polsce i o 17 miała mieć koncert, nie wiem gdzie, i zapytałem jej, czy jest szansa na nową płytę Fleetwood Mega, ona powiedziała, nie ma szans. Okej, dla tych, co słuchają mnie uważnie, od razu powiedzmy, że nie mamy biletów na ten koncert, bo zaraz ktoś zadzwoni z przejmu. Mamy za to płyty tygodnia i to aż dwie. Mamy aż dwie, bo czasem tak jest na początku roku, że po przerwach świątecznych jest tak zwana kumulacja. Płyta, której wydanie było przesuwane kilkakrotnie, wreszcie jest. Nie ukrywam, że byłem na tym koncercie w Lublinie. To jest MTV Unplugged Brodki. Byłem pod wrażeniem koncertu tam. Czy na płycie da się to wszystko przekazać? Pewnie będzie jakieś DVD i wtedy będzie to można zobaczyć w całości. Myślę, że sama warstwa dźwiękowa nie mówi wszystkiego, no ale w radiu generalnie słuchamy muzyki. To zawsze bardzo trudne zadanie, przeczytać na nowo swoje piosenki. Wydaje mi się, że Monice się w tym przypadku udało. Także dzięki wspaniałym gościom. To posłuchajmy takiej próbki w pięciu smakach. Poczekaj, to jeszcze tylko cię zapytam, bo to może nie zabrzmi najlepiej, ale ty jeszcze sięgasz do MTV? Oglądasz? Obecnego MTV? Tak. Nie. No właśnie. Nie, odpowiem jak Stevie Nicks. Ja myślałem, że takie płyty już się nie ukazują. To jest chyba ostatnia rzecz, która została ze starego MTV jako format, choć powiem tak, że mam bardzo mocne zdanie na temat tego, że kiedyś ten format był zarezerwowany i trzymany naprawdę dla albo wybitnych artystów, albo pomysłów specjalnych, kiedy, nie wiem, grupowano. Było to zupełnie inaczej, tak. Teraz to jest po prostu, zaczyna być przynajmniej u nas trochę taka norma, że w momencie, jak już wszystko było, to najpierw MTV Unplugged, a potem symfonicznie z orkiestrą. 7-1-3-3-5, mamy takie płyty, bardzo proszę. Thank you. Taka króciutka wersja była. Brawo, brawo. Marta z Tomaszowa Mazowieckiego i Artur z Częstochowy otrzymują te płyty. I druga płyta tygodnia? Nasza druga płyta to zespół, który cieszy się w Polsce chyba większą popularnością niż gdziekolwiek. Może przesadzam, ale coś w tym jest. Nazywa się Bejrut. Jeżeli dobrze liczę, to jest ich piąta płyta. Wciąż nie mogę oprzeć się wrażeniu, że podobnie jak na przykład w przypadku The Hunter, którego słuchaliśmy niedawno, to jest bardziej wciąż solowy projekt szefa tego zespołu, Zacharego, o trudnym nazwisku. Płyta wyjątkowo melodyjna, bo oni mieli różne przygody w swojej karierze. Myślę, że to jest świetne połączenie tego, jak zaczynali, czyli ich korzeni z piosenkami, które bardzo dobrze grają w radio. Przekonajmy się. No właśnie, i znowu 7-1-3-3-5, mamy dwie płyty dla Państwa. I tytułowy. Bejrut, Gallipoli. Ta płyta to też płyta tygodnia, ale właśnie dzisiaj płyty na B, Brodka i Bejrut. Płytę B, grupy Bejrut otrzymują dzisiaj pan Grzegorz z Krosna i pan Szymon z Wrocławia. Prosimy powalczyć o płyty aż do końca tygodnia. 21 minut po godzinie 10. No właśnie tak rozmawialiśmy z Piotrem o tym moim śnie i że śniło mi się, że rozmawiałem ze Stevie Nicks i że nie będzie nowej płyty Fleetwood Mac. Tak mi powiedziała i to może to jest dobry pomysł, żeby nastawiać sobie płytę na noc i śni się na przykład rozmowa z artystą ulubionym. No właśnie, bo dzisiaj jest dokładnie 42 lata od wydania płyty Rumours. Właśnie, dlatego, że Stevie Nicks powiedziała, że już nie będzie żadnej nowej płyty Fleetwood Mac, to dzisiaj zaśpiewała Christine McVie, You Make Lovin' Fun. Zresztą wszystkie piosenki z płyty Rumours zawsze, od zawsze, czyli od tych 42 lat, bardzo, bardzo mi się podobają. 25 po 10. Nie rozmawiałem z tobą bardzo długo. Płynie dzień za dniem, za nocą długą. Jak tam u ciebie? W słońcu czy w gniewie? Jesteś przecież moją Polską całą, choćby nawet ci się inaczej zdawało. a ja twoim synem. Odpuszczam ci winę, więc przytul się, no zlituj się. Nie można wciąż się boczyć, więc chodź pogadać, nie musisz siadać. Po prostu spójrz mi w oczy. Masz przed sobą życie, żyje śmiało, tak żeby nic złego się nie stało. Bądź mi siostrą i bratem, wpadaj na herbatę. Więc przytul się, bo kto to wie, ile czasu zostało. Nowe 100 lat i cały świat, a może bardzo mało. Kocham cię i jestem dumny z ciebie. Kiedyś się umoszczę miękko w niebie. Będziesz mieć zgoła syna anioła. Więc przytul się, no zlituj się. Nie można wciąż się boczyć. Jak nie chcesz gadać, jest na to rada. Po prostu spójrz mi w oczy. Po prostu spójrz mi w oczy. Polsko, po prostu spójrz mi w oczy. Wojtek Kubiak, nagranie w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. W sprawie Fleetwood Mac jeszcze pan Witold napisał w ostatniej chwili. Panie Marku, jak to 42 lata? Przecież to było wczoraj. Też mam takie wrażenie. Fire in the flame.

Carpenters, please, Mr. Postman. Za ile? Za 19 minut, godzina 11, to za chwilę już tylko. Dzisiaj rano w budziku, a właściwie w budce po budce, słyszałem od Oli, że ma także jakąś piosenkę usłyszę rano, to chodzi za nią cały dzień i chodziło o Karwowskiego. To ja też mam takie piosenki, ale uwielbiam tak się zadłużyć w utworze. Państwu też to polecam. Serce i ręce, sam rąk związanych się z mną. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Słów rozpierzchłych szukam snów, nie wyrwę rąk z najokrutniejszych pęd. Związane mam ręce już po piosence, oto miłości happy end. Kłamał ci? Ależ tak, próżno się gryźć. Miłość zwiódł, serca nie wart był. Zerwę z nim, ależ tak, tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce, serce w udręce wydam. Sam skargi się złąk. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snów, nie wyrwę rąk z najokrutniejszych pęd. Związane mam ręce już po piosence, oto dzień z głowy. Będziemy nucić. Joanna Kulik gościnnie u Maseckiego i Młynarskiego. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Wojciech Solarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Miszmasz? Tak, miszmasz absolutny. Czyli? Kogiel Mogiel 3. No właśnie, co to dla ciebie oznacza znalezienie się na planie filmu, który ma tak długą historię, bo to oczywiście kontynuacja i trzecia część po wielu latach. Wielkiego przeboju. Wielkiego przeboju, tak. No wspaniałego filmu w latach 80. Dwóch części Kogiel Mogiel i Galimatias. No bardzo mi było miło, że... Pamiętasz tamte filmy? Oglądałeś? Pamiętam, tak. Zresztą one przecież lecą bardzo często. Bardzo często. To są takie takie powtórki. Tak jak Sami Swoi, czy Czterej Pancerni, mniej więcej tak. Taka często... polska, trochę komediowa klasyka, tak? Tak, to prawda. Było mi bardzo miło, że mogłem znaleźć się w obsadzie. No, nie mam jakiejś bardzo dużej roli, ale z Jasią Jarmułowicz tworzymy parę policjantów zabawnych, którzy sobie trochę radzą z rzeczywistością, a trochę nie, i muszą ogarnąć te właśnie zwariowane wątki. Zagrałeś policjanta. Zagrałem policjanta, tak. Przyznam szczerze, że Kordian Piwowarski, który jest reżyserem filmu, mówił, że spróbuję może troszeczkę zacytować policjanta z U Pana Boga w Ogródku, w którym grałem, i tak, że taki policjant, który gdzieś tam wraca, cały czas gdzieś trochę sobie radzi z rzeczywistością, a trochę nie, i tak tym razem próbuję ogarnąć te wątki tych bohaterów. Wszyscy w ogóle, jak byliśmy na planie, to wszyscy mieli wrażenie rzeczywiście tak jakby przenieść się w dużej mierze, to jest zasługa na pewno scenografów, do świata kontynuacji z pierwszych dwóch części. Więc ale to już jest tym razem świat tylko współczesny. To już jest świat współczesny. Natomiast jest gdzieś, mimo że te domy już są zbudowane, te domy już są z XXI wieku i samochód, którym przyjeżdża bohater, którego gra Nikodem Rozbicki, bohater, który rozpoczyna film, wraca do swojej rodzinnej miejscowości. Tam rodzinna miejscowość rzeczywiście bardzo klimatycznie, bardzo pięknie oddaje i przypomina klimat tych wszystkich dziwnych perypetii Grażyny Błęckiej-Kolskiej właśnie z pierwszych dwóch części. Czyli w jakimś sensie w tym miejscu czas się zatrzymał? Myślę, że tak. Ale to chyba dobrze. Znaczy on jest przekrzywiony, przekształcony przez napuszenie dzisiejsze, komercyjne. Najróżniejsi bohaterowie są ciekawie, myślę, poprzekształcani ci po 30 latach przez ten w jakimś stopniu dobrobyt, który gdzieś już teraz panuje, natomiast jest bardzo logiczne takie liniowe nawiązanie do tego, co było w dwóch częściach, więc myślę, że może być ciekawie. Wszyscy, którzy pamiętają dwie pierwsze części Kogla Mogla, na pewno odnajdą się w tej trzeciej. Najważniejsza w nim jest jednak bohaterka grana przez Grażynę Błęcką-Kolską. Będzie śmieszniej, zabawniej, zaskakująco, natomiast atmosfera na planie była naprawdę bardzo miła i Kordian Piwowarski, który to reżyserował, naprawdę szapoba dla niego za stworzenie takiego bardzo ciepłego klimatu i jakiejś takiej atmosfery, że my naprawdę chcemy coś zrobić, co będzie oprócz tego, że ma być zabawne, tak jak komedia, oprócz tego, że ma to jakoś tam być fabularne, tak jak każdy film, to chcemy gdzieś, tak jak w pierwszych dwóch częściach, przekazać widzom to polskie, najprościej mówiąc, ciepło, zagubienie, jakieś nasze takie różne rodzinne i przyjacielskie niesnastki, które istnieją między nami, natomiast przekazać to w sposób taki pełny i radosny, żebyśmy szli gdzieś z tym Koglem Moglem i Miszmaszem w głowie do przodu. I myślę, że to fajny, ciepły film. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, gość. Gościem Trójki był Wojciech Solarz. Z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. No to nie może być inaczej. Piosenka z filmu. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na 1000 lat w otwartym nagle oknie w cieniu za firanką wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Tygodnia, jednak ich tak. W tańczących deszczu kroplach, zawodu łzach, po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Sama nie wiem już, choć sama nie wiem, kiedy się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem.